إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته ونسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الثبات والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن إنه تعالى ولي ذلك ومولاه وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن عنوان محاضرتنا في هذه الجلسة يدور حول قواعد معرفة البدع ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى يحبه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه تعالى ويأباه أرن يتي الله تبارك وتعالى إن سيدك فكان كتنوني رويتر وكغونغا إن سيدك موفوني ووك أندن تنوني فيود وكلم ومجني على وعود فيون دي أندن إن سيدك نلادن صلى الله عليه وآله وسلم كم بوني نلابي de do mofte be yottinande diina imorde kallahu jalla wa ala seedi den nelado yottini dum ha timmi jabudan ko buri modjude sellude kongol wawlangol ko kongol allahu tabaaraka wa ta'ala ngol woni deftere makko nen ko buri modjude pewal feewir tengal yahe ka joomi men harahi mo welti ko pewal ngal nelado feewiri ngal ko buri bonde peeje din fow ko fuddita sincha baawa nelado alayhi salatu wassalam watta ka diina peeje sincaade fuɗɗita watta ka diina joomi min rewiraaɗin fof ko ɗi majjere majjere ko soggata joomi mum naɓa ko naɓugol mo yiite ɓen toro allahu tabaraka wa ta'ala dandu en tikkere makko nden e yiite makko ngen kanko jalla wa ala ara si tawi ɗum feƴƴi toriɗen allahu tabaraka wa ta'ala waɗu nde ɗo jonde meɗen jonde yurminaande o waɗa jonde nden ɓaawnde nde ɓanta jonde reenaande o waɗa nde ɗo jonde sabuuji wonoyeyɗi ñannde darngal o naada en aljanna wano muuɓiren ni e oɗo nokku tori ɗen mo yo arkis e laɓɓinalngol mo golle ɗen e tabitugol e ko welatamo kon o jaɓana en golleeji ɗin o waɗa battane meeɗen naatugol aljanna daɗa naatugol yiite aray nde ɗum ɗon feƴƴi mi salminan salminango islam wiiɗen nde ɗo jonde men hannde inde yiilo e unwan muhadara wiyeteeɗo qawaidu marifati lbida doose e tonganɗe andirteeɗi ɗin ngal ɗo gollal kongal bida qawaidu marifati lbida woni tonganɗe e doosanɗe andirteeɗe ngal ɗo gollal ko ngal bida'a ko waɗi majjeede ɗum ɗon hino gollina noɗɗo bida'a hara ko heewi kon ko waɗinimo gollal ngal ko li jahalatihi annal amala bida'a ko ɓuri ɗuuɗude julɓe ɓe mo allahu subahanahu wa taala okki e ko ɓuri fanɗude ko ko wiyete nurul iman fi qalbihi si ɗum no ka ɓernde julɗo jaɓata rewirde allahu tabaraka wa ta'ala ko mettata mo hara himo andi ɗum no metta mo hara gonɗinal no kaɓerne makko julɗo watta ɗum. Ko ɗum si ndarɗen tawɗen ɓurɗi ɗuuɗude wona ɗiyanede muɗum innda aksari al muslimin, ɓe noneji biɗa wona ɗi waɗede ɓurɓe ɗuuɗude maɓɓe haray ko an jahalin la an ilmin. Tawi noon haadal jahal e juuɗe ɓurɓe ɗuuɗude kadi e julɓe ɓen hinorimi ɗum alghafla, bi mana ko majjere ɓe woni waɗirde majjere nden hinorimi nde welsindaare maɓɓe angal janngugol lanɗo. Haray si tawi ɗiɗo tumbondiri taway lanɗo to laaɓalngol mofteɗen reedu egga ko karamo koɓe laaɓuɓe reedu yewti fiiɗeɗo toɓɓe ɗe tawata. Si en anndi ɗen ɗon en waaway ndaarude gollal gollaangal lanndoɗen ko honnun ngal waɗana annden sikko ngal sunna maa ko ngal bidaa, so en anndi ɗen ɗon doose. Karamo koɓɓen ɓe wi'i al usulul jami'a lil ibtidaa fi ddin salasa, ko wonata sabu yimɓe ɓen sinca diina watta ka nder diina islam e ko tawata jeyaaka e nder makka sabuuji muɗum ɗin ko tati tun wonata alaa naya ɓum. Kala biɗaamo yiwɗa haray ko gootun e tati o hooti ɗiiɗoo tati qawaayiduuji muɗum no fecci faade noogay e tati. Aslu ara no binndere aranere anndirteende ndee ɗoo huunde ko nde bida'a ko attaqarrubu ilallahi bima lam yachra, ko ɓattorgol joomi men rewiramo huunde nde tawata o sar'ina yo rewire, ɗum ɗon ko bida'a. Maa ɗum alkhuruju ala nidami ddini, etagol neɗɗo on no rewirta joomi makko e ko joomi makko yamirimo kon noon o yalta e noone no joomi makko wi'imo yo rewirmo noon, bi mana o jaɓa rewirde joomi makko ko joomi makko wi'imo yo rewirmo kon, kono o ronka mo rewirde no wi'irimo yo rewirmo noon. Alkhuruju ala nidami ddin. Maa ɗum tammun ɗum adzara'iul mufdiya ilal bid'a, no woodi ko tawata huwa bidatihi wana bid'a kono ko zari'atun mufdiyatun ila bid'a, ɗum hino wi'e wasila ilal bid'a. Wal wasailu non laha ahkamul maqasid, jokkorɗe ɗen ɗe foppu majje koɗe heɓata ñaawoore muɗum ko koɗe jokki e muɗum ko. Waɗen bi darɓe misal soodugol yeeya asli muɗum ko mubah, wonaa ko waɗɗi maa sooda yeeya, kono no woodi ka soodugol e yeeyugol wontata ko waɗɗi. Si tawi neɗɗo arii ka juulirde salligagol, tawi ndiyan ko juulirde nden woowa waɗaneede kon alaa dirti, te o alaa salligi, kono no ka damal juulirde wonɓe yeeyude ndiyan, haray hannde kadi soodugol ndiyan eggay e daraja al ibaha, hoota e haqqe o faalaaɗo salligaade alaa ndiyan ɗo wonta waajibun alayhi shira'ul maa'i, soodugol ndiyan hannde kadi wontii ko waɗɗi e dow oɗo. Yeeyugol ɓeeɗaa ndiyan ɗan ɓe yeeyata fii salliga gonngol wontii ko waɗɗi jonnugol oɗo o salligoo juula, kono asli on ko silam faalaami yeeya, asli on ko silam faalaami sooda. Kono nde tawno soodu gonngol e yeeyu gonngol ghaaya muɗum on ko honɗum ko waajibun, wasila on wontii honɗum waajib. Idan alwasailu laha ahkamu almaqasid, ko ɗiɗo tati woni jindude bidaa heɓo, ko go'o joomi min rewire ko yamira fiw o sar'ina fes woni bid'a. Ma o rewire ko shar'ini kono harannano shar'iniri non o rewira wonti bid'a. Ma dum o rewire jangal ngal tawata kangal tigiri wanangal bid'a kono ngal yaltino yay neddo on e bid'a. Hande kadi haray ngal don gollal ngal wi'ete mulhaqun bil bid'a. Noton ko wete al bid'a wa mulhaqatul bid'a. Dum do ko bid'a kanyun tigiri dum do wana kanyun kono ko ton nabata parce ko ton tawtina. Dum don no wodi di do tat no jeya e majji. Kono koni sabu subiden dum do ko tawgol buyi e meden majjama ko honno woni bid'a. Ma dum buyi e men kadi majjama khuturatu al bid'a fi din. Famen bid'a hino wela iblis nde jomi men rewirte dum buri ko wela tamo kon nde jomi men yeddirte ko harmini kon ona goto. Al bid'atu ahabbu ila iblisa min al ma'siyah. Iblis yo neddo sinchu diina rewira jomi mudum tinno dum hino welamo on hino welamo buri ugginido e yeddirgol jomi men ko harmini tawa neddo no andima andano harmi ko dum da burani iblisa e di maasiyam bakkatu on ko wadi kala wondo yeddude jomi men si a noddimo a labanimo redo a hollimo dum o jabay ko mi won wadde kon hanalan hani accude kono lutti tawsi mi newnanama accugol ma mi waawi kono koko haana accede o wi'atama. Kono si neddo sinkiidiina no battorde dum jomi mum si a noddimo a labanimo redu yo accu dum ko faamata wi'imo yo accu rewgol jomi makko o jabata ka o jabay o jabata. A fottata ɗo e neɗɗo himo jogii sigareti ol himo fiima noddaamo sera weddo ɗon laaɓanaamo reedu hollaamo ɗum ɗo harmi yo accu o innama fiimugol sigareti ko ɗaɓɓirte ɗum baraji ta haɗan ɗum accu a heɓata on ka ko wiigol usan miɗo anndi ɗum moƴƴa kono miɗo torii du am etike haa mi runku ene ɗum koko accete ƴeeyi walla on danndan mi maayidude ɗum wallitelan tun du'a o holli ɗum no moƴƴi. Kono si a tawi noon neɗɗo no rewira joomi mum bida a noddimo a laaɓanimo o waynodiray tun o wiya anga faalamo ittude e goonga ko naɓata aljanna ko an ko yiite faalananamo o jaɓata ko honto ɓurani iblisa kaka neɗɗon anndi moƴƴaɗa no gasa o iway kaka ka o fellita ko ɗon woni goonga o maayay dow majjere ne ɓuranimo ɓayri hadafu makko on wona yo yimɓe ɓen tampu koye ɓe sakkitoro yiite woni hadafu makko. Haray faamen ɗum ɗon moƴƴa ka nasihatan li walakum ala wajihi l khusus walil muslimina ala wajihi l umum wiiɗen yen eggu ɗiɗo konnguɗi ɗi karmokoɓe wallini yottinen ɗum ala lugatil mahalliya indana e haala men ka tawata ko kam muynuɗen ko kam waawɗen wowlude woni alfullata maɗumen alfulaniya fi honnun imamu ali bun abi talibin radiallahu anhu eggama e maɓɓe ɓe maaki man jumi'a fihi sittatu khisalin ɓe maaki lam yada anil jannati matlaban wala anin nari mahraban ɓe maaki piiji jeego kala mo joomi men arkisi ɗi mooɓodiri e makko haray o accaali ko aljanna ɗaɓɓirte ka joomi meɗen haray o timminii ɗum haray o accaali ko yiite rentirte harange naato yaaka sina o rentike ɗum yo eto tun ɗiɗo piiji jeego o wona e majji haray o heddora ko aljanna ɗaɓɓirte o heddora ko yiite dogirte julɗo no haani anndude ɗi ka julɗo no haani majjeede ɗi haana sittatu umur aw khisal man jumi'at fihi lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban haray o timmini talabal janna o timmini ar harba minan nar o dogi yite ha hatti o ɗaɓɓi aljanna ha hatti si odo wi ama darngal daroto jango ma amaya jango haray o ala ko wawi beydude o ala ko wawi uytude yo tawtundi do piji jeego ene ngurna makko dan be maki awwaluha man arafa allaha fa ata'ahu wa arafa ash-shaytana fa asahu wa arafa al-haqqa fattaba'ahu wa arafa al-batila wattaqahu wa arafa ad-dunya farafadaha wa arafa al-akhira fatalabaha lam yadalil jannati matlaban wa lam yatruku lin-nari mahraban harawtimini dido non neeli fillade di wala mo bondirde do bani adama illa ala man yassarahu allah ta'ala alayhi ja'alana allah minhu be ma kidi do piji jeego kala mo tawata o etike ha o andi joomi men o doftike mo o etike ha o andi shaytan o lundike mo o etike ha o andi gonga on o jokkimo o etike ha o andi mere on o rentike mo o etike ha o andi aduna on o salike aduna o etike ha o andi la haraw iwtiri baaw dabbugo la hara o do haraw heddora ko aljanna dabbirte o heddora ko yiterento kanu heddi shahidu men on mahallu shahidu men on do ko wa arafa alhaqqa fattaba'ahu wa arafa albatila fattaqahu etagol anda gonga jokka e etagol anda mere rento hino jaa asbabu najatil insani min alhalak hadha la yashukku fihi aqilun fadlan muslim mardo hakkil tun haysina juldo sikkitata ko dum nafi juldo mardo hakkil sikkito dum ka hare ko dido piji imam ali ardini jone ngandi dido piji tati at-taqarrubu ila allah bima lam yashra bid'a الخروج على نظام الدين بدعة الضرائي المفضية إلى البدعة بدعة إنه بيدي جلو تاتي جون نو ديدو تاتي هنو فكي فاده نو غاية تاتي كو ديدو نو غاية تاتي فالة دين جنگو دي نو شيخ محمد بن حسين الجيزاني بوادي ركا دفتر ما بقواعد معرفة البدعة نو نيجي ma dottande andirteede den modi galdo gollal ko gal bida hara hula tawolugol sa rentoto kadi a rentaaki hulituda ko adi no jeya e jikku nelaado deedo mofte e jikku sifa deedo mofte an yakunu daiman ala basirati min umuri din ka juldo hana wonde ala shak fi amri dinihi bay jomi ngowi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wama nittaba'ani kala hande juldo mo tappuda do e bernde landida ko mo jokkuda onnatama ko baben onnata ko soro haysu ko bengo jokkigoy ko mo sapoto ko nela jomen no wi ana wama nittaba'ani ko ni nakunu da'iman ala basiratin min umuri dinina la nakunu fi shakkin tudda non landi jangugol no landi dabbugol si heba onki dona ala basira jonnon koko wetedo ana wa manittaba'ani almutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam karamo ko be firtu dum be wi almutaba'atu li rasulillahi alayhi salatu wa salam la tatahaqqaqu fi ayyi 'amalin min al-a'mali illa idha wafaqa al-'amalu li shari'ati fi sittati umurin hay e goto gollata gollal ngal gollal sella wi ugol ngal hawrondiri e jokkugol nelaado sina hara hingal hawrondire sharia on nokkeli jeego singal lutondire sharia on nokku ngotu ngal wiyete ande kadi bid'a awwalan as-sabab thaniyan wal jins thalithan wal qadar rabi'an al kayfiyyah khamisan az-zaman sadisan al-makan kala gollal ngal wadata ka dina ko ma harangal mari sabu ko wadan dangal hombo wi ya wadu ngal hara sabu wonno wodi jomi me wi nelaado maaki hada huwa sabab kon wonda wadande dum fi hon dum ko bayri jomi me wi ko bayri nelaado maaki ko bayri nelaado wadi hada huwa sabab amma anta amala ibada bila sabab fa hada bida salanda ko yonno wonda wadande dum ayi mi anda asinki da hani hebande gollangal sabab di mundum kadi al jins none la do wadir no ngal none mo be shubi no be wadi on wadira on none wal kayfiya no be wonno wadirde non wadirano harana ya hebu sababe juude mabbe heba jinsi e juude mabbe sinjana hore ma kayfiya on ara ibtadata asinki al qadar embere ko be wonno wadde ko wada dum wal zaman zaman kabe onno wadde don wada don wal makan nokku kabe subi wadugol ngal don gollal wada ngal don tu nono landi tafsir kono ko en andu di do fi yo neddo wonu jokkudo nelaado e kala gollal ngal o golli yo eto tundi do peji jeego tumbonira e mankal si gotu ngedi do manki simo faala yo daro wi am sinki so faala haray la ghadaba alayhi haray ko satti ala edo ma famen dum don jonnon di do arduji mujmal li qawaid ma'rifatil bid'ah ko di no gay e tati di do no gay e tati no fala den di addirde ada'an li amanatil ilm tortugol holare ko karamo ko be usul wi atakon tortugol holare gandangal ko jangu goldi no di walori ni Sheikh Muhammad bin Hussein al-Jaizani no addiri dini arabiyan on say jangi tadi tarjamatan ila lughatin al-mahalliya al-fulaniya sen gayni en soggiri di non bedoni tafsil wala shar ha ennani ko wawla kon ka arabu e majji ennani ko ko itta ka arabu watta ka pular meden hara duita ka beidaka hakille men den hebaka peso si en haɗo yi ɗo en heɓi ka peesen gonga si en wawoyi sharhude yanña mise ɗe tawata ɓurɗa yanñude ɗum ɗum harayno newi si ɗum kan newaki goto fo heɓi joni lawol no yaha landoro pasque no wodi gandal goo ko ya heɓu tun no andira ɗum ɗo taw ko a hanuɗo ɗaɓɓude ɗum ɗum ko gandal gandal ɓura andugol ma anda kano wodi gandal ɓurgal ɗum majjere ɓura kadi majjede ma anda kano wodi majjere ɓurde ɗum ala idan Sheikh Muhammad bin Hussein al-Jaizani ɓe maaki ardun mujmalun li qawa'idi ma'rifatil bid'a ɓe maaki ɗo ko weɓitande moɓande fi andingol en dottande e tongande ko andirten kon bid'aji ɗi awalan kullu ibadatin tastaniddu ila hadithin makdhubin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahiya bid'a be maki aranun dum kala gollal dewal tuginingal e hadith fefindado fena e dow nelado on harabe makali on don hadith ngal don gollal fawingal e odo hadith ko ngal bid'a go thaniyan kullu ibadatin tastaniddu ila ar-ra'y al-mujarrad wal hawa fahiya bid'ah ka qawli ba'd al-ulama'i aw al-ubadi aw 'adati ba'd al-biladi aw ba'd al-hikayati wal manamat bima kidim mundum kala dewal tugini ngal faade e fere weddine ne tawata bakake fushina fere e beleede ɗe tawata bakaki e dalil ngal ɗon gollal mahingal e ndeɗo feere e ɗeɗo beleede ko ngal bid'a wano yoga e konnguɗi karamo kooɓe e tinniiɓe rewgol joomi mum tawa tiiɗa gandal ma ɗum aadaji yoga e leyɗeele ma ɗum yoga e fillayeeji ɗi sella filliteeɗi ma yoga e yimɓe hoyɗaɓe piiji maha ɗum e nder diina islam ɗum ɗo fof ko bid'a salisan إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منها منتفيا فإن فعلها بدعة. ستوي نلالو صلى الله عليه وآله وسلم أكي قلقل قلقل wi'etengal ko ngal jeyangal e dewe den haral ngal don dewal ko wonuno sabu ngal haana wadeede kon hebino e zamanu nelaado tabiti ko hadaino kadi ngal golle kon pottino e zamanu nelaado wondude diido didi nelaado acci don gollaali ngal do gollal haabe fe'ini gollugol ngal do gollal ko bid'a. No faamaade kala faamaade. رابعا كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتدي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منها منتفيا. Wo kala gollal dewal e noneji dewe de tawata salafu hadhihi al-umma sahaba ben e tabi'ina en e tabi'ina en acci gollu golngal be acci kadi eggu golngal yottinana en be acci don windu golngal ka defte mabbe tawen be acci don janta golngal ka jondeji mabbe di be jodo tono haray ngal do gollal ko ngal bid'a singal wadama bawo mabbe shart hara ko wonaino sabu be wowla ngal do gollal ma be gollangal ma be windangal dum hebino e zamanu mabbe ko hadaino be gollugol ngal do gollal ma windugol ngal ma eggugol ngal hari ala e zamanu mabbe dum diruno wolugol ngol do kongol ma gollugol ngol ko bid'a. Sitangon hebbe ken are wargol misaluji mudum do en soggay tum woni كما أورده المؤلف رحمه الله أو حفظه الله. خامسا بوي كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. وكل الدول لندينغل دوس كادو دينك ودينك مهي إدو موغنكم ما كن لندي فاندون كادو دينك أدي دينك أنكم ngal do gollal lundingal dido didi ko ngal bid'a en garo ya sarfu gollu inshallah. Sadisan kullu taqarrubin ila Allah bi fi'li shay'in min al-'adati aw al-mu'amalati min wajhin lam ya'tabiruhu ash-shari' fa huwa bid'a. Kala battorde battorande faade ka jomi men fi yo rewe o welto hara ko hunde battora ka makko jeyadun e aadaaji yimbe maadun jeyadun e gollondire hakkunde yimbe den don a din don aadaaje den don gollondire de wa'ina de fawa e do yimbe ben none mo tawata sharia on jabali yo wa'inire non ngal don gollal ko ngal bid'a e ngare wargol misal mun inshallah. Sabian كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. كلا قل الباتورا قال كجومي مدن هركون قال باتورا كوادو قال كجومي من هدي كون قال لون قل النهارمي كون قال بدعة. قل ريفيرتا جومي من كو هارميني كو هدي. بل كو ريفيرتا مو كو يامير يودا بيكا. ثامنا كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة bida. Kala dewal ngal tawata jolika sharia wi ama yo ngal wadire o do sifa ni waili tugol on don sifa wi a do wadire ni wadira mo na ko bida ko ma tungo wonira no wi iran no famade. Tasian kullu ibadatin mutlaqa sabatat fi shar'i bi dalilin amin فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بالزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد annahu maqsudun shar'an min ghairi an yadulla ad-dalilul 'am 'ala hadha at-taqyid fa huwa bid'a. Kala none e dewe de jomi men wi'i rewi relan o wellitide hara o tongirali de dalil huubituɗo ma dalil heeriɗo argol tongangal ɗo dewal ngal jomi men welliti tongirangal zaman nokku ma zaman o tongirangal ma ɗum nokku hara nde ɗo tongande faamina yimɓe ɓen jomi men ko wi koyo ngal ɗo dewal waɗe o ɗo nokku tum ma e o ɗo zamanu tum hara non ɗum ɗo jolali ka sariya tongirgol o ɗo zaman e o ɗo makan nde ɗo ngal ɗo gollal e o ɗo faamu ɗum hino wi'e bid'a. Tongugol ko sariya on welliti kon e wellitugol ko sariya on tongi kon ɗum hino jeeya ko andirte gollal ngal ko ngal bid'a. Ashiran alghuluu fi al'ibada bi ziyada fiha ala alqadri almashru' wa tashaddud wa tanattu fi al'itiyani biha bid'a. Ɓurtingol ka noneji dewe ɗe jomi men wiye rewirmo ɓeyda e dow ko o wi'i kon ko a andi ko embere nden o wi'a nayi waɗa jowi ma ɗum aa ko yo wiɗo nayo sattu sattina ma ɗum ko yo wiɗo ko yo hawru luggina ka addugol gollal ngal luggina gongol e ɓurtingolngol ka dewe ino jeeya e noneji biɗaɗi dina kan bida'aji watta ɗin ka nder dina alghulu watta nattu. الحادي عشر كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضا لنصوص الكتاب والسنة أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة. كلا نون كويته كفند كفبته ما دون فير فامتين ما دون غندل جنجتين ديدو تتشعري تبين لندي جي قرآن دين السنة ma hino lundi ko karamo koɓe salaful umma fottuno kon immorde sahabaɓe nanduɓe maɓɓe mo addi gollal ma feere ma finde lundinde ko ɓeɗo fottuno e muɗum ngal ɗon gollal maɗum nden ɗon feere hino wi'e bid'a. Asani ashar ma lam yarid fi lkitabi wa sunna wa lam yu'sar ani sahabati radiallahu anhum wattabi'ina min al'itiqadati fa huwa bid'a. Kala ko tawata jolali ka Qur'an jolali ka sunna eggaka batte muɗum e sahabaɓe ɓen eggaka batte mum e tabi'ina en immorde piɓalle wonaɗe wi'ede fiɓe no moƴƴi ɗen ɗon piɓalle ko ɗe bid'a. No famaɗo asalisa ashar alhusumatu waljidal walmira fi dini bid'a. Pooɗodirgol e luutodirgol e sonkugol ninnugol diina kan ɗum ɗon ko bida'a ka salafo hadihi l umma nde ɗo wi'ede noon ɗum ɗo ko bida'a hino herti ka luutodirgol pooɗodira fi masaili usulu diini wal itiqadat. Ɗum ɗo tabintinirtaake sonkeede ma ɗum pooɗodireede bal ko nassuji ɗin tun jokketee e muɗum amma si ko wona pooɗodireede luutodire fi yo tabitu kon ko far'un min furu'u ddin wa fiqhun min qawa'id alfiqha hino selli poodondirgol yaltina gonga e muɗum pottina mere ka ahlu sunna wal jama'a. En are yugol ɗum yeso bisnillah. Arabi ashar ilzamu nnasi bi fi'li shay'in min al'adati wal mu'amalati wa ja'ali dhalika ka shar'i alladhi la yukhalaf wa ddinu alladhi la yu'arad ɗum ɗo kadi ko bid'a. Waɗɗingol yimɓe ɓen gollugol gollal wi'amma ngal ɗon ngal waɗe harale ngal ɗon ko jeyangal e aada na jeyangal e dewal ma ko jeyangal e mu'amalatu wona ɗum gollodireede e waɗugol ngal ɗo gollal wasi tawi ko sharia on tippi wiyo ngal waɗire ni wata ngal lunde ma ɗum ɗum ɗo ko diina mo lundike ɗum lundike islamu nguɗo faamu e ngal ɗo gollal ko bid'a. En ari yugol misal muɗum bisnillah. Alhamisa ashar alhuruju ala alawda addiniya athabita wa taghyiri alhudud alshar'iyya almuqaddara bid'a. Arugol yalta e dow waado diina kan ka ɗuwini ɗon yimɓe ɓen ko tabiti kon potto ɗum e argol dirtina waylita keeri shari'a ɗin. Ko jomme wi tati wi on ɗiɗi, kaw wi nayi wi on jowi, ko waɗi ɗum ɗo itton ɗum addon ɗum ɗo waylitugol ɗum ɗo hino jeya e bida sinca ɗum ka dina ko islam wona dirnirede. Asadis ashar mushabahatul kafirina fima kana min khasa'isihim min ibadatin aw adatin aw kilayhima bid'a. Nandintinnagol e heferaɓe ɓen e ɗin piiji ɗi tawata hiɗi heeroriɓe ko kamɓe heeroriɗi. Julɓe ɓen ala geɓal e majji, si julɗo tawtiɓe e ɗin ɗon haray ngal ɗo gollal makko ko bida'a. Asabi ashar mushabahatul kafirina fima ahdathuhu mimma laysa fi dinihim min al ibadati aw al adati aw kilayhima bid'a. Sappo e jeɗɗa ɓum ɗum ko nandintinnagol e ɓeeɗo heferaɓe tawta ɓe e piiji ɗi ɓe sinci ɓe watti ka nder diina ka ɓe jonnano tawi ɗum jiyaka hay e kan diina ɗon. Ɗum ko an andi ko diina ɓe baki e nder muɗum, ma ɗum koye aadaji maɓɓe ɓe baki e muɗum. Tawtugol ɓe gotun e ɗiɗo nandintinno e maɓɓe e ɗiɗinon ma gotun e majji ngal ɗon gollal e oɗo julɗo waɗɗo ɗum hino wi'e ka shari'a bida'a. Athamin ashar al ityanu bi shay'in min a'mali al jahiliya allati lam tushra fi al islam bida'a. Sappo e jeetta ɓum ɗum addugol huunde wootere jeyande e golle majji yankoɓe ko ɓe waɗayno atto islamu arde. Ɗekkitugol ngal ɗon gollal gollitira ka nder islamu ga hara islamu ñinnali ɗum yamirali ɗum ngal ɗon gollal e golluɗon hingal wi'e bida'a. No famade? Attasi ashar ida fu'ila ma huwa matlubun shar'an ala wajhin yuhimu khilafu ma huwa alayhi fi alhaqiqa fa huwa mulhaqun bil bid'a. Si tawi gollal gollama hara hingal ɗaɓɓa ka shari'a yo ngal waɗe, kono waɗowo ngal on waɗira ngal e noone mo tawata shari'a on wi'ali yo ngal waɗire oɗo noone ni, hara wonɗo wadde on kadi ko faala ko yo faame ko ni ɗo shari'a on wi'iri, ngal ɗo gollal si ngal woñali kangal tigiri bida'a, kono ko ngal tawtintengal ka bida'a fa huwa mulhaqun bil bida'a. E ngal yeygol misal mo bisnillah si tan on yaadi. Wal ishrun ida fu'ila ma huwa ja'izun shar'an ala wajhin yu'taqadu fihi annahu matlubun shar'an fa huwa mulhaqun bil bida'a. Si tawi gollal waɗama ngal tawata shari'a on no newni yo ngal waɗe, kono shari'a yamirayo ngal waɗe, waɗowo ngal on non waɗa ngal nodda yimɓe ɓen e maggal faamina ɓe ɗum ɗo no yamirayo waɗe te hara yamiraka dagi yo waɗe, faamingol yimɓe ɓen ko shari'a on newni kon koko waɗɗi ko bida'a. Mi anda sai ɗum no famade. Hara gollal ngal hingal dagi waɗugol on kidi ara faamina yimɓe ɓen ngal wana daraja dagagol haaɗi ko hingal waɗɗi waɗugol ɗum ɗon ko bida'a, ko adi ko ziyadatun ala shari'i, ko ɓeyditugol e dow shari'a on. Wa alhaadi wal ishrun ida amila bil ma'asiyati al ulama'u alladina yuqtada bihim ala wajhi al khususi wa zaharat min jihatihim hatta anna al munkira alayhim la yultafatu ilayhi bihaythu ya'taqidu al-amma anna hadhihi al-ma'siya min ad-din fa hadha mulhaqun bil bid'a. Wo si tawi golli bakkatu on waɗɗitike mo karamo koɓe ɓen, ɓen karamo koɓe ɓe tawata yimɓe majjuɓe ɓen ko ɓen woni ñentinde ko ɓen woni ndaarude, oɗo bakkatu noon e oɗo bone feeñiri e ɓeeɗo karamo koɓe wonaɓe heɗede wonaɓe ndaarede, yimɓe ɓe anda ɓen faami ndeɗo huunde ko sellunde ko ɗum si karamo koɓɓen waɗi nde, si tawno sella karamo koɓɓen suusata nde waɗude te hara karamo koɓɓen no andi naafi hino selli ɓe woni waɗirde ko ɓayi hiɓe welsindi haa ngal ɗo gollal hewta daraja. Si goɗɗo goo arimo jeyaka ɗon holli ngal ɗo gollal ko bonngal ngal haanaka golleede, yimɓe majjuɓe wonɓe on ɗon nokku yeƴƴitata koye o wonɗo haɗude ɗo, ɓe faamay o ko lundiɗo karamo koɓɓe lundiɗo diina, haray ngal ɗo gollal ɓeeɗo karamo koɓe singal wona le bid'a kangal tigiri kono ko mulhaqun bil bid'a ko ton be natirte anda sai fami si karamo ko be wadi ko lundi be fenyini dum ha be anda be fami dum do no wade ko dun si karamo ko be wadi te hara dum wana ko hana wade de ka sharia ha be gondina dum katawta si goddo ari hadi dum be jasinai wondo hadude on be teddina wonbe wadde ben haray be do karamo ko be gollal mabbe ngal be jonnama daraja mulhaqun bil bid'ah nanda sai fami ngandi no wodi golle wato je wi'a dum dum do non dara sella ben i sheikh kari waday dum ustad kari waday dum kori deje on janga harano no labi dum jiya kay dina ngal do gollal ko mulhaqun bil bid'ah dawditi damal senchu gol kan der dina asani wal ishrun idha amila bil ma'siyati al awwam wa sha'at fihim wa dhaharat wa lam yunkirha al ulama'u alladhina yuqtada bihim wa hum qadiruna ala al inkari bi haythu ya'taqidu al amma anna hadhihi al ma'siyah mimma la ba'sa bihi fa hadha mulhaqun bil bid'ah si tawi karamo ko be ben jodi ke hakkunde majjube ben be deqi ha majjube ben faggiti ke bakkatu be deqi e makko kambe karamo ko ben harana kambe woni mo wadude kono hibe deqi e ko ona wadede ko ha dum do saakike hakkunde majjube ben ha majjube ben fami dum do ko ko moddi bayri karamo ko ben no deqi hadali si tawno ko bonno dum karamo ko ben hadaino karamo ko ben deqi harale hibe mari dole hibe wawi yeddi mana mettinde dum do hadude dum do be deja tum be acca on harengal do gollal be do karamo kobe ko mulhaqun bil bid'ah harabe woni sinchobe be tawtinama sinchobe kadina be ko wadi non nela do sahaba be nge jokkube be ben be andira ka dejjugol e do bakkatu hara dole e moy no wodi angal dejjugol e on bakkatu ka he be andira o be andira ka idan si karamo ko jono wadi dum haray fa huwa mulhaqun bil bid'ah as-salith wal 20 wal akhir kullu ma yatarattabu ala fi'l al bid'ah al muhdatha fi ad-din min al itiyan bi ba'd al umur al ta'abbudiyya aw al 'adiyya fa huwa mulhaqun bil bid'ah li anna man bana ala al muhdathi muhdatha no ga etate sakiti don wo kala ko yowiti e dow gollugol gollal bid'a kala bi mana ko adda wallitora tiidinora fi gollugol gollal bid'a ngal don gollal wallitorangal kangal ko mulhaqun bil bid'a ngal wi'ete kono gollal wala ngangal ko bid'a kangal nanda sai no famu kala ko yowondiri e dow gollugol hunde sinchande immorde addugol yoga e piiji di tawata famete ko rewirteedi joomi meden ma hara ko aada yankoji bayri tunko di jokki kon ko muhdas kanji e hore majji ko di mulhaqun bil bil bid'ah fami ka famaki ko di do noga e tati woni ko gollar andirte ko ngal bid'a Imam Shatibi rahimahullah be adde ka defter mabbe al-i'tisam sen yilti tike fi en famu kon woni bid'a ala iqtisarin nde be mobundiri kongudi karamo ko be fofi ta'rifil bid'a bayri wobbe ne al-bid'a huwa al-ikhtira' ala ghayri misalin sabiqi wobbe na huwa al-muhdath ala ghayri misalin sabiqin wa bayna fa kullu muhdathin laysa alayhi dalilun fa huwa bid'a imam ash-shatibi bima kidido fu ko di juz'iyat kono ta'rifan lil bid'a hara ko ta'rifan jami'an mani'an hara ta'rif ko ite jami'an mani si dum don wawlama hara heddata ko ko wawlite e dum don duete jami'un mani'un ala hebudo dum sina imam ash-shatibi ka bid'a ardo wadi tarifu bid'a o goddo artay ba woda ko beydi tanimo ko acci o famali ma duy tanimo ko beydi ka tarif sina imam shafi'i kal itisam بماكي البدعة هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه كنون بدعة بماكي. وهذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، أما على رأي من يدخل العادات في معنى البدعة إنما يقول البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد في الطريقة الشرعية. أربع باود وبنفوبة إمام الشاطبي kodum woni yondinorde wano be wi'iri non gila fi bid'a fuqa windede windaka atto al itisam wa mayre pao mayre ha hande winditaka kadi wa mayre ko yondire bid'a al itisam lil imam shafi'i be maki ko ni bid'a ko tariqatun fid din ko lawol sinchangol watta ka der dina singol sinchama ngol watta maka aduna ngol wi'ata ka bid'a ka sharia sitawi jama fo sinchido kala darnowo suudu ko matum waɗandu karo te zamanu nelaɗo hari kalo karo ala se natti ka lugal wiya ɗum ko bid'a kono laysa bid'atan fi shar innama bid'a diniya jogodira koyo taw bid'a on tariqa on ko fi dini kaka dina wana bakede si bakama tun ka dina hara kadi tudahi shar'iyya haran nanda e sharia on sertata e mum buyi hara kadi wondo wadde dungo ko woni anniyade ko beydugo wakkilagol tinnagol ka weltingol jomi men wanara bindinnagol bida yanko je wonata rabbindini kala sinchudo ko beydu rabbindini do ko hewtata o wona weltindido kono kala mo tawata o sinchi bimaana ka be haaduno do wido no moddi kanko ari haa o feƴƴi ɗon wii ɗo no raɓɓiɗi o ɓeydi ko ɗum yuqsadu bisuluki alayha almubalaga ko tinnagol ɓurtina ɗum ɗon non wonta bida imamu malik non ɓe maaki kala sincuɗo man ibtada bida tan fi ddini yaraha hasana faqad za'ama anna arrasula khana arrisala ɓe maaki kala sincuɗo bida o watti ka nder dina o faami ɗum kadi no laɓa ella ala hara o udditi hunduko tew o feni o wi'i nelaɗo jamfino nelal ko ɓe nela kon ko kanko ni yottinande ko ɓe suuɗuno kon sina ɗum kon nafoore ɓeydugol. Hudayfatu bnu lyamani radiallahu anhu ɓe maaki fa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا كتابين بما كانوا دون بي كلا دوال نال صحابة نلا دو بالريويرالي جومي مؤون تاو باتور اون جومي مؤون أتي بابن أتشانالي باو بابن كو بكيم منا تيمي جوكيتو تاو بيدو فوس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ɓe makanno golloɓe maɓɓe ɓen qifu haythu waqafa alqawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa hum ala kashfi ma fiha aqwa wa bil ajri in kana fiha ahra. Ɓe makan sa tabi'inaɓe ɓe ɓe wondi ɓen ɓe wi hey haaɗe ka sahabaɓe ɓen haɗuno ɗon ko waɗi noon ko e gandal haaɗinnooɓe ka ɓe haaɗi ɗo goyna majjere sakko noon heɓa e gandal feƴƴirngal fa innahum an ilmin waqafu te kadi waɓi basarin nafidin kaffu ko gite rentuɗe ka woɗɗi ɓe ndaariri haa ɓe darii ɓe haaɗi ɗon on alaa haynotooɗe ka ɓe haynanooki toon haaɗe ɗon si tawii kadi no wooduno ko haana hunceede yaltine ɗon mofteɗen yaltinane ko ɓen ɓuri marde doole e gonɗinalɗe tawfiiku ɗum e diima mon onon si tawii hino ɗon ko baraji ɗaɓɓirte joomi men yoɓa golluɗo ɗum on ko ɓen ɓuri handude ɗum e diima onon ɓe fofuɓe kasi yahi k qifu haythu waqafa alqawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa bi kashfi ma fiha aqwa wa bil ajri in kana fiha ahra. Si sitay neddo jogiti ke dum do akhilando tungol langal nelado sahaba ben wadi dum do o way aw ya allah tabaaraka taala dandam battagol dum sakko mi wala kesi ko no bannu may dum o yal ko rus imam ahmad nyande jodo dun o wetedo ibnu abi duadin nde o nodditi kongol yugol alquran makhluqun e yeso al mu'tasim lando pino do imam ahmad on fi yobe wi alquran ko makhluq tay ko ibnu abi duadin o won noddande dum imam ahmad be mako no ya mu'tasim okkan mi yewtida ibnu abi duadin o nana mu'tasim wi falak yewte joda pale on no heewi tew ko lando on nodditi imam ahmad ko be landino ibnu abi duadin benni ya yabna duadin o wi nam be maki khabbirni الذي تدعو الناس إليه اليوم هل دعا إليه رسول الله والصحابة أم لا كون دا نودو دي يمبه بن كونغي مون هاندي نلا دو صحابة دي نودو نو يمبه بن يو وادو اون كا دي نودان او وي بن نودان او وي عرفوها وسكتوا عنها او جهلوها be anduno dum koko anduda do wonda noddude mum nelado sahaba be no anduno fi dum be dejjuno tum be acci don ka be majjano dum si awi be anduno be deji haray alayka an yasa'a kama wasi'a rasulullahi wa sahabatuhu si be anduno be deji haray ko waddima ko andugol no be andiri non dejjirano be dejjirno non si tawile awi hari be anda dum milandoma anko honno wawuda andirde diina kanelaado e sahabaabe majja hande anda dum yimbe be rewira dum joomi mum fa fahimahu fa afhamahu o detti ke bonade hundugo makko ha heewi tawa tawdi ko wola al mu'tasim wi ajibu yabna abadu adin jaba ko landima ko tay ala jawab paysi o wi nelaado anduno noddano ko non hade o dejja si tawi o wi nelaɗo andano ɗum ko honno hombo mari haaje e gandal ngal o ande diina ko nelaɗo majjano al mu'tasim wi ya ahmad la wasa allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'a rasulullahi wa sahabatuhu lando wi ahmad a woli gonga kala mo tawata ko nelaɗo e sahaba ɓen yonunoɓe kon ɗum yonali mo wata allahu subhanahu wa taala yanñammo e gurna makko ɗan ha o maya o wi hee yabna du'aadin yaltuɗa ɓaka yara alor de julɓe ɓe kesi kala ko wona sooƴeede dogane ɗo ahi landi nelaaɗo e sahaaba ɓen harino andi ɗum wiye hii ene ɗum no jeyano e diina islamu kan hii ene ɓe yottinno ɗum o woye awa ɓe suuɗu ɗum mofte ɗen o jaabo si tawi ɓe suuɗi yo allah hon danndumo feññinde ɗum si tawi ɓe anndano yo allah subhanahu wa taala danndumo ganndal feƴƴungal nelaaɗo ngal ala barke kangal barkina anta alam min rasulillah halay la barakata fi ilmika barki ganndal ma ngal fo ko an takkuna waraa rasulillah la amamahu ya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli faamen ɗum moƴƴa kabida arten ka ard badil kalimat yoga e konguri de be addi do kala falaado yanyaade dum do hara ko sahibu in wa mustawa yota defte yota defte bidaale dum do yey dum hara no yaaji ha e wata yanyude dum do e jonne de wotere e patako kono non ko ma suben yoga e sedaaje beden yanyude majje fiyo jamaa beedu wattude haqqil e majje ko wadi no jeya ko buri sakade hande angal wattangol haqqil fi hadis selli sella yo taw tun ko qala rasulullah akhi jokku faljere buradum bida sincaka ka nder diina sina hara ko mahi koy dow beleede ma e hadis lowdo alata mun ko sinci bida jonnon kala dewal kullu ibadatin tastanidu ila hadithin makdhubin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahiya bid'a kala gollal tuginangal e hadith fefindado wietedo mawdhu'un aw makdhubun si dewal mahamadon haray dewal ngal woni bid'a ala aqrabi misal ino jeya e golle wonade wadede de tawta karmo ko be no wadude no faami dum no selli awwamu en no jokki dum wadangol denna bo nagge hada maru ubtuliya bihi ba'du ahli al-ilm jibinane bobo bayri mbudi no wodi soda ngari nagge hirsa inna bobo ndafa jama on nyama o faami na kadi o mo'ini hara bonnere makko nen no gasa ne jata bayna samai wala ko wadi nela don hino maaki kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudwa'u anhu yawma sabi'ihi be maake riwaya go shaitani anil ghulami shaatun anil jariya nela do hino maaka dammi didi fi paykun goru dammol gotol fi paykun deyu wiida nela do andano fi na ino wodi min ko nagge mi wala kenela da zaman mabbe na ino wodu no gelodi no wodu Sheikhul Albani be maki hadith arbo filla wondema nela do maki yo hirse geloba ma nagge ma bewa ma bali ko hebi wo no yona e inde bobo be maki fal hadith mawdhu'un aw al ibadatu al mabniya ala hadha al hadith bid'ah hirsangol nagge inde bobo ko bid'ah bal yuma men Aisha radiyallahu anha de Abdurrahman jibinana bobo humpiti be wi nela do no yuma men Aisha awa mi welti ke fi bobo modda ene hinwi do newnana wadugol ngeloba fi dum yuma men Aisha be maki ma azallah sunnatu rasulillah shaitani anil ghulami wa shaatun anil jariya ya Allah tabaaraka wa ta'ala dandam mi do toro mo yo dandan wiugol ma ya wadu ngeloba kanela do maki wadu dammol dum ko bid'a muntashira kadi tay kadi o bid'a muntashira himo iwtiran yimbe ben minal ulama e yima si bongon yeso ga si boneji din iwtiri ka karamo ko be ben fulbe futa ben wo si changol ili jawri ara go lebige nana si den ngandingal kular kononi hada kononi ada changol ilugol singol jawri ara se iko yimbe ben andiko ila jawra changol joni no mojere nen ga hani iwrude ton yuppo e julbe ben bone on ko ton woni iwrude saaje ma kana do ni iwrude sikaramu ko ben wadi bone on tawi asuse ta landari won ke asuse landare ben an dum asuse landabe dali ko be wadani dum ben ko wadi wono moddi kana non kambe digiribe ande ala fu ko be on wadde ko moddi hara jangongol ili jawri ya hara ngol jawri bal al ulama warasatul anbiya karamo ko ben ko bellonti annabaabe dawru annabaabe ben e mofteden ko dum woni dawru karamo ko ben baaw annabaabe la gay kaabe mari golle buri dum ala ko dum se karamo ko jogo to wi zallatul alimi ko zallatul alam karamo ko jo si mortike aduna mortorto sabu dum timmur leydi fowno waye mortorde sabu mortande karamo ko bal karamo ko jogo to wi law akhadta rukhsata kulli alimin wa zallata kulli abidin ijtama fika sharru kulluhu wosi a jokki kala ka karamo ko jo morti a wi don ko sawaba kala ka abidu jahil morti a wi ko sawaba tawi ko di wonda subude rewira jomi ma hara nyoge tundi aduna o homo bo diri e ma ala ala ala ala moje apoto diri e moje kundo hino jeya e din hino jeya kadi e ko be maki kullu ibadatu tastanidu ila ra'yil mujarrad kala fere ne tawata ma kala dewal kala dewal ngal tawata ko ngal mahi ko e dow fere tu wiugol don e ko mi faami kon ka fere an madum e wiugol don on ko hawra nin mikon dum do wolu do dum do wo gollangal singalala dalil ngal wonta bida ko non lam yata abadan Allahu jalla wa ala bir ra'i wala bil hawa jomme wi ali rewirmo fere o wi ali rewirmo belede ko wi rewirmo ko alquran wa sunna ala fahmi salafil umma gasi ko be famanta en wo wano yoga e kongudi karamo ko be wowlaybe harabe alana fi e ko be woli kon ko wete dalil ngal do gollal si tay ko ngal dewal ngal wonta bida ma dum aadaaji yoga e leydele yimbe hara aada leydi ni ko dum do yimbe ben detta on don aada jogi to mas tay ko diina shar'inaado o do aada wonta bida dum do akrabu misal ududi noga yantabiqu ala jam'in nasi ala al-aqiqa passe enen ga mobo dirgol fi inde bobo kamen enen wonbe wadde dum ben ala famuro dum ko sida fala wada sa fala tawa kanoodi ala famudo ko sida fala yaha sa fala tayam si a arani lam bonnata si a arali mi seytinta dum fe ino do si a wadi men yahay si a wadali bonnata na don jogiti den ko dum ma wada ko ma wada si a wadata men waday dum ko onno wiete ka sharia wonti bida muhdatha gasi kala waddindo ko joomi men waddina mela do waddina o sinki ino wayo habbere goro haajuji ni fopp maji to ngandi kon wadi habbere goro bida ko daraja konde jonna ko wana kayri tigiri woni bida famen dum modja wana habbere goro ne woni bida ko daraja konde jonna ko wadi ne bida mulhaqun bil bida ko wadi hinde wi'a jiwo amen onno do men okkay o moy dow dawgal sunna e farilla kono ko si habbere goro ari si arali wallahi men okkata o ne habbere goro ko onnuni dum ko mustahabuni ka ko konnuni si tawi dum don aradi ko joomi men yamir yo wada kon wadataake wallahi kadi men wi dum do honno wiete ne habbere goro dum do no si kaka pera konde bida sikaka den nabo konde bida bayri no wodi ka ettete yahe ha hewte hiure piji din fuu wi e memata ko addudon gon haame ya habbere goronde so wi men yeggitu habbere goronde benna yahanende de honno wiete de ko ne wajib hay tangeno nennite wa atun nisaa sadqatihinna madha mihla ida wajongude debbo nenna tange habbere goro wataake hume dewgal humataake habbere goro hewtaali tange dange habbere goro ne honno buru wonde farilla kame en ko dum wi ko nde bida nyanna sai den faamude ko di don muskilaji ni ettugol ko waddinaaka waddinaay do himbe ben fiw naare misal yaagol munyintingol faatunde ko sunna a hebi siddo ma feƴƴinɗo ma goɗɗo weldiɗo ma feƴƴini siɗɗo muɗum immagol ma yataw muñintinnamo ko sunna ne laaɗo waɗi ɗum kala ittisal mo rewruɗa ha taw muñintinamo ko sunna kono taw si tabiti ene laaɗo dottalngol ɗum ñalaande dottalngol ɗum nokku si tumbondirama waɗugol ɗum du'a jama ɗum koye juuɗe hombo ɗetta kombomo ommo wiyen ɗum nelaaɗo sahabaɓe maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo feƴƴini ñande ohodin Hamza no jeeya e maɓɓe nelaaɗo waɗanno ɗum nelaaɗo mooɓino fe muñintingol ɓen nelaaɗo hirsanno gooto e ɓen nde nelaaɗo feƴƴini sahaaba ɓen hirsani nelaaɗo on nanata goɗɗo yno waalo ma e ɓen nayo alla hon danndumen wa ɓee waalaade ma e men ronka hibbude ƴiiƴan nelaaɗo yno feƴƴini ƴiiƴan hibbaaka ɓe e nelaaɗo hombo ɓuri awa mi anndaa seeɗen faamude goy ko waɗɗingol piiji ɗin e dow yimɓe ɓen hara ko sayun ma anzalallahu biha min sultan si a woli kadi ɓenna cheikhe kaari ko ɗum wii ustage kaari no dakori ɗum yo dakor dum ha ka fala wo taw se nelaado no dakori dum hada ma yahumuna sheikh husaymin be maki nahnu qawmun la yahumuna ar-rijal inna ma yahumuna al-haqqu alladhi qalahu ar-rijal kari wi men men ala haaje makko ko gonga mo woli on men mari haaje mun ko gonga o wouli men detti o wowlaali gonga men dettata sahabaabe cappande jeddo nelaado no feejjini ƴiƴan hibbaaki nelaado sunaaki mayde bani adama ka ngurnda maɓɓe haa ko ɓe suni mayde hamsa kaano woodi ala ɓe hibbanaali on ƴiiƴan nelaado feƴƴini sahabaaɓe no wuuri guluuje guluuje geloodi no woodi tebbeeli no woodi na'i no woodi bal nelaaɗo waali ke balɗe ɗiɗi ko ñannde tati ɓe surra ƴiiƴan hibbaaka goɗɗo waaloo maa e ɓen nayo alla hon danndu men waɓee waalaade maaya ƴiiƴan ronke hibbeede ka hoɗo ɗoo nelaaɗo ɗon e sahaabaaɓe mum no feƴƴini ƴiiƴan jokkaali ɓe si tawii ko teddungal ɗum wonaa waɗireede man awlaa bihi si tawii ko teddungal ɗum wonaa waɗireede hombo ɓuri hanndude ngal teddungal nelaaɗo waɗaali haa ɓe feƴƴini ɓe feƴƴini gooto waɗanaali ɓe ɗum wiyen yo alla hon danndu en ɗum ee o nani ɗum woni yo alla hon danndu en hawronirde e nelaaɗo han ɗum ko masiboji tun noon ɗum ɗo noon fof koni muskila on hara kara mo kooɓe ɓen hollanen ɓe ɓen ɗum ko meere hanno weliino accude kono si tawii kamɓe tigirnon ɓe tawtay en yii muskila on ngaa si kara mo kooɓe ɓen tawtii boneeji ɗin haa yimɓe ɓen faamii hiɗi moƴƴi ɓayri ɓe tawtii ɓee kara mo kooɓe ɗee golle maɓɓe ko mul hakkun bilbidaa ko waɗi al ulamau warasatul anbiya golle maɓɓe ɗen ko ɗowgol mofte ɗen naɓa ɓe e ko nelaaɗo accunoo kon dirna mofte ɗen e ko nelaaɗo rentinnoo kon golle kara mo kooje no ɓuri ɗum ɗoo ka islam kesi jooni noon kala ka me feere tun ari waali so woli haa o gayno wii ka feere aan raɓɓi ɗunde e ka faamu aan raɓɓi ɗuɗo so gayni wii accudumoye mum yo naɓor ɗum ɗon naa ko nafata ka joomi min few alqur'an wa sunna ino waali ko sahaabaaɓe ngolli kon no waali men minaaka ɗaɓɓitu ɗum ko wano noon si nelaaɗo accii gollal ɓe waɗaali ngal haa ɓe feƴƴini hara koonaynoo sabu ɓe waɗa ngal heɓino e ngurndam maɓɓe ko haɗaynooɓe ngal waɗee pottino e ngurndam maɓɓe tinnagol waɗa ngal gollal ɓaawo maɓɓe ko biɗaano waɗen mbidarmi misal ko ɗum haɗi noddinanen iidi nelaaɗo haɗi yo iidi noddinane ko jaabir wiimi juulii ɓaawo nelaaɗo iidi mi anndaa laabi jelu haa ɓe feƴƴini noddinanaaka darnanaaka ko ɗum woni dalil waɗataake hey ko nelaaɗo waɗaali fii ɓe waɗaali tun hollii waɗataake hii ɓayri lahu sunna tarkiya kama anna lahu sunna feliya nelaaɗo waɗaali waɗataake gasi ka dewe te kadi ko ko eten aqiqa buyi so a pooɗondiri e maɓɓe ha ɓe jaɓante mooɓanagol ndenna boo ɓe suusataaje on men wiide ɗum ko sunna ɗon ɓe suusataa no woɗɗi ko ɓe innatama tigiri ahi ɗum ɗon ko aada haɗaaka al aada mu hakkama se njaɓii ko aada waɗɗingol aada e dow mofte ɗen ko bida'a hara en njaɓii ɗum wonaa sunna few en tawtii wi ɓen ko aada waɗɗingol mofte ɗen aadaaji leyɗeele ɗen ko bida'a wiigol maawa ɗon owoyi te kadi adamu hakkama ko naatata ko fil mu'amala la fil ibadat te denna bongol innde boobo fii mum fof ko sunna ko jokkimo kon fof ko yamiraaɗo toɓɓugolmo ko sunna noddingol ka nowru ko sunna fembugolmo ko sunna peesugol kaŋŋe ɗen ma kaalisi on sukunnu ko sunna hirsugol dammol ngol ko sunna kon ɗum woni ton aada e innde boobo sinaa mooɓugol yimɓe ɓen ɗum ko enen waɗi ɗum nelaaɗo hollaali en ɗum ko aada esi ɗum ɗon hino jeyaa e ko tawata nelaaɗon si accii tun waɗaali hara illa alaa ko haɗunoo sabu waɗugol ngol heɓino haray accugol dum non ko dum woni sunna tenelaade jibinanaama Ibrahim bibbe jelo be jibinana be mari tokoraade bala Bakr Siddiq jibinanaama yaagol Makka Zul Khulaifa bobo gorko inni nelaade mi okki on inni ne minni mo Muhammad enen ci goddo ki inde bobo goddo inde dey timo faama dum ko teddungal e giggol non ka si tawno bernde okkudo inde no buttinire mo bugol yimbe e hore o bobo mo okka inde o nelaado shar'ina nay no en dum kono asi haadi don be yehi Khaybara be okka ton sonnaajo yumma men Safiya be wadi pera mabbe on hakkunde Khaybara Madina balde tati si be hewti Madina be jibina Abu Bakr jibinana bobo yaagol Makka ka hajju o okki nelaado inde ne wangodo welo welo fo nelaado moobanaali be arti ka laawol be moobaali be hewtiti Madina be moobaali be de'i but law kana khayran ya akhi la sabaquna ilay sere fuy ala dum sina attarku mobu gongol kade hara hulali ko tew ko bida si worbe rewbe jillondiri ko tewno harmi si worbe rewbe jillondirali worbe wadama e suudu rewbe wadama e suudu yidaali fewbi bida so wi ko sunna yaddu dali fayna laadon wawno wadde dum ko be falno wadde wo be wawno wadde dum marsa fiyo jama on andu dum ka idan kala pattoral kullu taqarrubin ila Allah bi fi'li shay'in min al'adati yi awil mu'amalati ala wajhi lam yanta ya'tabiruhu shar'i fa huwa bid'a hadha lam ya'tabiru shar'an sitawna wa kana mu'tabaran la fa'aluhu la walau fa'aluhu la nuqila ilayna dum non hino jeya meden jeya ko handen famude hino jeya mudum kadi ko be wi kon ilzamun nas bi fi'li shay'in min al'adati wal mu'amalat wa ja'ala dhalika ka shar'i alladhi la yukhalaf wa din alladhi la yu'arad bid'a ene den wawi wiude boldo kongol hino yalti ka jogiti den don mo bangol den nabo sen jabi mo bangol gol na sunna ko aada ene joni non ilzamun nas bi fi'li shay'in min al'adati wal mu'amalati wa ja'ala dhalika ka shar'i alladhi la yukhalaf hande ko en danji jelu tada sabu den nabo mo baka jelu bayr wobbe no fami mobugol den nabo ko jokkirdum endan na jokkirdum endan no sitano ko jokkirdum endan ko nelaado buren jokkude endan sitano dum jokkirtena endan nelaado yebataano dum be wadayno la faalahu jonnon bayri be wadali te ko kambe maka nen tan taju endan holli dum don wana ko jokkirte endan ko jokkirte endan ko no duudi ko wana dum jonno dargol wadina yimbe ben dum no wodi hande nokkel duudi ka endanji taja ka galleji taja ka jokkondire taja ka piji fo accudogode hakkunde yimbe hara piji di hoko wiugol dum hey bayro wi o defata o moba yimbe ben ka den nabo men ala haje ma ene defugol moba yimbe ben den nabo dum ko honnu won a dum ko honnu non dum ko fardul ko wajibul alal umma mo acci wajibu me yada tay makko ko dum tun hani ka illam yakun wajiban ko honno ko buri hulminade wadobe dum dudube be accay bibbe mabbe ka suudu mabbe be jangata be julata be tiggata ko be wadata de wala be welde bembe nabi de ben biddo mabbe jogi do qur'ana e sunna wi lundata ko ne laado si wadalu ko welata be kombe habiden dum do ala are mo mari kander suudu mo julata si la yusalli hara kadi o wiata sa julata wona ta do ti julugol ko farilla o wi'e non sa moobata den nabo a yaltay do o wi'ata mo julata on sa julata a yaltay do moobugol den nabo haysi tawno ko dewal shar'inangal e julugol hono buri marde dole ka joomi men harano shar'inanogo wi'den ko no buri marde dole ene de mari wonbe yaltinde mo julata bolonda on tumbonira piitondire gorol e dewol wi'e korijan wallelan o me wat mi o julata o wonta ko so wallela mawbe kon ko o julata ɓenna ko ɗum wadduma e baaɓe ma ko ɗum tun awa accu wakkilo juula ɗen tawede ɗe ñawoje ala ka galleji ɓe juulata ala en ala tumbondirde wi gorko en wallo wallan ko hande men waynondira e mame yada ko o mo bay ma o yalta men waynondira dun ala ka mo tumbondira meden ene didi honnun hecci ka meen denna bonka ka jomi men ko honnun hecci en tuti kono en jonni to fudata mo jali en tinnani ke jomi men kono na ka faala en tinno ton tinni de mo wi weltinai mo anda ko welata dum ko moni makko tun hebata be wi sahibul bid'a kullama jitahada fil ibada ijtahada bu'dan anillahi ta'ala jom bid'a yer ka bande dow tippi o beydi wakkilade fi yo jomi men weltano mo bannamo wo ko yer kun jomi men pottini mo tikkani jamma ko foko so rewalimo araymo ko wondon o tinno to tungo potto a wada tungo tikka fi hondu andaka jamma on tuti piji din kono e be junni be sanki e yite de ngandi awde si sanka ma yite aray tana hebike si neddo ari hoosi wongoro ukki yite hudo ha dulbi addi awdi ni sanki don aroy hoosugol fi hetta awdi setto e mi mana dabbunde hare yaahi ayna ko nungo nyaamoyta dabbunde o jonni no yite nyaami alana fore dum do do be ala wadirde dum sina famugol jomi mel lundama nela do lundama kesi tayno jomi mel lunda kay dum akhi nela do lunda kay dum bal ko mo wi ma dum waddine o wadda dalil ko waddini dum ma dum be tippito awa be tippito awa be tippito awa ha be nawa joni en yi tigiri dum don wana sunna ko aada acce labindiranen deedi mono faala yo moobu mono faala ta moobu mo moobi e mo moobali ta dum waddu yimbe ben be hewti haydo haydo be siwa anno en dan ta jali ko wiugol ko billahi so fijiri wiugol no wodi dewle joni ka yahata toroda beengu benna men okkete beengu kono a moobay ne denna bo ka moobata landi be si tawi be ande mo be hukuma ko jibinowo ma si tawi anko a jibinowo bay moobu gongol ko bobo en jokki si tawi na jibinowo be hukuma no si tawi angal na jibinowo kon dum mahulon do a moobay ma moobata i sharfiji joni wodi ka dewle goy men okkay on dey kono taw enen ono na groupe be moobata be jeyadon be lando to dum si tawi koy mabbe jeyadon men okkata on ene okugol men be nguno no harmi o we no dagi ni no waddi ene moobangol denna bo no waddi o we kono ko dum hadata men wada ko waddi kon dum woni jawabo ko waddaaki kon haday men wadugol ko joomi men waddini yen wadugo bayri ne laado be maaki alayhi salatu wassalam idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid si goddo ari mo jon dina e jon jikku ka modon tabbirgol on beengu resinem si on wadali dum on resinali mo tay mo jogi dina e jikku haray on sakiti bone molana do fitna ka dowledi mon tawna tafimo joni non nelaado no maaki si on jamirama on okkali on saaki fitna nelaado no maaki tan patto o fitna jomen no wiyo en rento o fitna joni mo dandugol o do fitna moftede no waddi e kono si mo bugol denna bo si lataaki en wakkiloto ndarugol ha o fitna saako taw si ka dina fa mama si ko den nu fa mama amaka no gasanon hada jangama wattanen hakkil tan waddi yimbe ben dido aadaaji sen jabi jabu be ben ko be aada yobe tottu aada he wade misal aada nyamugol nyire maafa ko bantara ko aada yargol boason ko aada yargol ndiyal labu dan ko aada nyamugol maafa tiga ko aada ko hombo waddinta defugol maafa tiga e do moftede hombo hombo suusi dum eh ko ma fitiga defe hombo suusi ɗum ayna daliluhu ko mo suusi wiide defugol ma fetika ñaamano harmi a ko ɗum ɗo wiyete daraja aada denna bo ko ɗo placé ɓe ino ɗo te hiɓe jaɓi ko aada ka konngol kono ɓe tippina ɗum aada ka gollal anda sa ɗen faami ɗen faamude idan ko wano noon ka artugol e baŋnge ɓeeɗo karamokooɓe si ɓe suusii waɗugol ɗiiɗoo boneeji e kala noon noone bone ɓe hulaali accugol mo haa yimɓe ɓen faamii ko ɓe waɗiri ko ɓayno moƴƴi haa bal si goɗɗo arii waɗii inkaaru ɗum yunkiruuna alaa man ankara alayhim haray saara al maarufu indahum munkaran wal munkaru indahum maarufa haray hannde kadi ko diina kan anndi kon wontii ko añaaka maɓɓe ko diina kan añi kon wontii ko dakoraaka maɓɓe haray boni peewal karamu koɓɓen ko sababul li hidayatil aalam ɓoylagol maɓɓe kadi zallatuhum ko zallatul aalam allah subahanahu wa taala hollu en goonga tabintinnan e dow muɗum ko wano noon kadi ɓeeɗoo yimɓe majjuɓe si ɓe gollii boneeji ɗin hakkunde karamo kooɓe ɓen karamo kooɓe de'ii hara ɓee karamo kooɓe noototonooɓe denna bo fow ɓe wakkilino ɗoo ɓenna min mi noototo denna bo e chartiiji ɗi islaamu jaɓiri ɗin yo haajunoote ɓayri sharia no jaɓi yo peeranoote kaa kono no waɗi dottugoy so a noototo peera a julɗo no mari charti ko nootorta taway ko joomi men yeddirtee feññinaaka ton jillondirgol worɓe rewɓe alaa ton yarugol beere alaa ton waɗugol ko mettata joomi men alaaka haaju on woni ton nootomo si a yehii haa a heewtii anndaa ɗum no ton a yi'ii yeddu ɗum añaa ɗum waynitoɗaa si tawi ɗum wonaali a waataa yeddude a waataa wolde taa jooɗo ɗon ɗum ɗo wonaa ɗum woni chartiiji ɗi ooten ka adabu zifafe li cheikh l albani rahimahullah ko ɗum woni charti ijabatul waliima kaa jooni ijabatul waliima ko waajibu jooni si waajibu on ɗiiɗoo chartiiji timmaali nootagol waajibu on tippoto enen koko wanaa waajibu kon noddetee tun jooɗee jokkee ko faalaa hara ɓe yahayno ɓe nootoo kala ko ɓe yii to munkaruhum worɓe rewɓe jillondiri nodduɗo ɓe on ɓen naahi haada munkari yaahi haada harami yaahi haada mukhalafa la tafal haada haada la yufal haada la yajuus shar'an aywa no gasa oɗo anndayno seeɗa kono si o arii o jooɗike piiji ɗin fof jillondiri himo tawa o deƴƴi si ɗum waɗoyaama inkar ko wiigol hay kaari en harino ɗon deƴƴu ɓen harino ɗon ɗum ɓe tawano ɗum kera ɓuruɓen anndude kera ɓuruɓen gonɗinal kera ɓuruɓen faamu deƴƴe janngi janngaali en fuu so on annda gasi janngi janngaali e janngi haa janngi si ɗum fof foti hara muskila heɓike si tawi yahoowo soodoya marchandise naadana leydi ndi e tambiiɗo pilateauhum goro ka ndeer leydi ga fotii wureere ka ɓeyngure muɗum hara yaadu ooɗaa ndu ngalaa nafoore kaano mari nafoore tambiiɗo pilateauhum goro si wallinii 2000 dépense maafe makko ko kilo tewma libar waɗetee ndeer ton yahoowo chine e europe e amérique naaɗa continer ji ɗin ɓeyngu mum naɓii 2000 ka marché kilo tewe libar jinndii ka wurehum aray kon noon nafoore yaagol ooɗaa ara yo jooɗo kan kadi kaara ɓe kono ɓurdindini ɓe si tawii yaaɗo janngo yon haa gayni arti e wonɗo fete fetennaade leyɗo on annda fotii dewal aray kon no nafoore yaagol oo to arta on si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani fotude dewal si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani fotude wakkilaare si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani fotude tinnaare si ɓee noon fotii aray ko mbo perdi en faamaali koye nagasa wiiɗen si tawii yaaɗo arti on e jooɗiiɗo yahaali no fiti fitinnaade on foti haray kombo e maɓɓe perdi yaaɗo on si jooɗiiɗo fiti fitinni on noon ɓurii yaaɗo artoy on haray hombo kadi perdi nafusey wiiɗen heyi jooni men wi'ii qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna o wi dum fotata bal o wi innama yakhshallaha min ibadihi al ulama dum hana fotude salafa hadhihi al umma ko be beydortono dewal e gondinal ko beydagol gandal enen ko buytertan dewal e tinnare gondinal ko beydagol gandal e renta dum enen ko neddo towiri mustawa e bindi wo yirata welsinare makko ne kono neddo fandiri neddo mo wawata jangude usulu salasa sella keng o wawata dum andara e tawa ko tinni e sunnaji nelado on kon jangoydo arti ala feccere dum e renta dum kaadu no wirnani en enon kono beydorden gandal wo deweden duitori salaf kono gandal beydorno wo deweden beydori imam sufyan ibn uyayna be maaki si tawi idha kana laylati laylatu jifatin wa nahari naharu himarin famal ladhi asna bil ilmi ladhi aktub si tawi jamma woni jamma mbabba jibe mayi si walike mayi anda huy ko wadete jamma nyalorma ngom mido buri mbabba wakilade golle aduna harangal gandangal moni jangude kon ngal nafim mi simi foti ebe anda ben mi walo fonde geje juula majjube ben walo ndege e juula be fina subaka be juula mi weto ra subaka no wodi kala no wodi si tawi woni nyalorma tawahi mo buri mbabbu wakilanade aduna ronkata ko nyande wi'a accitu o fowti ronkere ne soyinde o tuma hewti waali tanu wakili be maake imam sufyan ibn uyayna be maake idha kana laylati laylatu jifatin ana jifa fil layl wa nahari naharu himarin nyalorma ko nyalorma mbabba famal ladhi asna bi ilmi ladhi aktub famal ladhi yantafi bi arayna fi kono don muskila on nyawngun ko do woni tinnare nden ko o loiri sitay en fami karamo ko ben hino hani beydade wakilade sengo dow kabe woni don ko wadi non golle mabbe den ko ndarete dum wonande yimbe ben kongudi mabbe din ko ndarete dum wonande yimbe ben sitawi kadi majjube ben jodi ke golli bone on karamo ko ben no jodi deppi be majjube be famay dum no moddi karamo ko jogoto da'iya wi'i wo adda'iya noddano wo jomi men kazari'a himo way waremo jento dammi sangal modja wo noddano wo jomi men ebe on noddata ben umma on himo way kazari waremo wo misal remowo na remoja o dettai awdi makko din o marandi du woni da'wa on e tarbiya on wona taw ala basira ko laabi o dettata ko wudi ko kowo nyaami ko bunata o sankoya ka waɗay ɗum o watta ɗum o mara awdi moƴƴiri o yaha o hooseya ka remete ɗon haa laaɓa o sunna haa moƴƴa o itta ko lorrata kon fof o ara o asa o habbo ndiyan tippo ɓuɓɓina o ara o rema o adda non awdi ndin o aawa ayno gila ka o aawi ɗo ene o sertay e ko ko aawi ɗo fi o aawi o tanjinoyo hettoygol ɗum ene so aawi haa moƴƴi ndiyan saaƴi o accidi ko aawi kon e geene ɗen o accidi ko aawi kon e kulle ɗen o accidi ko aawi kon e gangu on o hettoyay dabbune ko nyaama o hettoyay ko yo daw ñannde wo ñannde kala geenal ngal o yi takko cowtol maaro o ɓorangol a moƴƴaa ɗo hotto ɗon ɓorangol walline tu hara kadi mo feeta o jillindirta maaro wonngol e geenal ngal o ɓora maaro wonngol acca ɗon geenal ngal geenal ngal o ɓora ka o acca ɗon maaro wonngol sinu feƴƴi kadi o waɗa togooru o jooɗo leymum naange ndiyan himo ayni wata kullu naatu wonaa yo geene bonnu wonaa yo waandu naatu wonaa yo dammol naatu wonaa yo gangu bonnu koni koni ñannde wo ñannde ñannde wo ñannde haa dabba ɓennda o ara o daroo kadi haa o waa ɗum fof o rondo o natta o fuɗɗoyo noon suɓuɗo hettude ko ñaamata kon naani o jokkiri wonon kadi neɗɗo noddoowo koni ɓe noddata ɓen alaa munkar hum ko yiirataa ɓe annduɗaa ko lunndi sunna dagani ma accidude be makunde tawno ayyata da ko lorrata jaw awdi ma ndin acca takko on kala ko wadi ko tusata qur'ana e sunna makko on ko bonnata needi makko ndin dun ko kisan porirta wano porirta genangal takko maro on do wattake la yufan la yuqalu la hakaza bal hakaza nitu ko nitu jokkirta si jokkiri ni ha mojjo ina fay kana fata kono sa de'i so yohi goddo wi o way onay usada me yidun no wade men me wadi du yeso sa mi olali era buru be jangude sikuda o famanay on men me yadi usar kari no kel kari u wada ma don taybe jodi abura be jangude kondo jangoda an ondo kaydi jimaadi andara wayno ndiri du woni mun kar burdo bonde on noddo be ben ibe way ware mo be fami misangal ala ko yi'ata e nodde tebe ben harada mari doole e kuwa e nananede e mabbe de ya fina harada mari bakkato e ko dejjura ko ko wadi non la ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja indal usul ulama usul be wi daganta ko neddo noddowo mardo doole yamirgol hada hara ala ko hadata mo dum o yi am bone hino wadede ronka mo sansude ma o ronka mo yiltude sina hara wadi ko harbi amma no se kaka yasi kala dole ida ida dole dole kono wawata kono ka wawuda don ene ka bedda ka yasi e ka be ngure ma munkaruji din wadugol de taghir ko gotu marda daraja mu sa fotti e debbo no bonna ka yasi ari tay be nguma no bonna ko wiugol do hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasana kari ka galle accumo don o famo yayi ko o o dum wattake lutti o wada e ka o wadata kono la taskutani idan sukutul ulama'i ala al ma'asi mulhaqun bil bid'ah irtikabul ulama'i al ma'asi mulhaqun bil bid'ah a'adana Allahu min al bid'ah wa min ahli al bid'ah ja'alana Allahu jalla wa ala min ahli sunnah wal jama'ah wa sabbatana Allahu wa iyyakum ala ma yuhibbu wa yardah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته